tonacji Trójki i Rock and Roll zespołu Led Zeppelin na początek. Nie wiem, jak Państwo to odebrali, jeszcze nie wiem, ale wydawało mi się, że taki haust klasyki na wstępie dobrze nam wszystkim zrobi. No i teraz jeszcze jeden utwór, a potem będą wspomnienia, choć jeszcze nie te właściwe, te właściwe dopiero za 10 minut. Gdziekolwiek Państwo w tej chwili są i zamierzają słuchać radia, proszę koniecznie włączyć program trzeci. To był Bruce Springsteen w Krupskim Młynie, też upalnie. Słuchamy i pozdrawiamy Jola, Janusz i Marcin. Przybijam rock'n'rollową piątkę i zapraszam do wysłuchania do 16:00 tonacji Trójki. Dzisiaj w programie byle do 13:00 wystąpił duet znany Państwu, Gabriela Darmetko i Piotr Stelmach, i nie słuchałem całości, kilka razy sprawili mi wielką przyjemność. Nie słuchałem całości, ale jestem przekonany, że skoro był duet Gabriela i Piotr, to na pewno była mowa o zespole The Rolling Stones. No i ja popołudniem też chciałem zadeklarować swoje wielkie przywiązanie do tych panów. I love you, baby. Just Your Fool, The Rolling Stones w tonacji Trójki. Teraz wspomnienia właściwe, bowiem za nami, o tym Państwo wiedzą, 16. edycja Lady Jazz Festival. Otrzymałem mnóstwo pytań, jak było na festiwalu. Powiem, że było znakomicie, jak zawsze, choć było zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że organizacyjnie Lady Jazz Festival w tym roku na najwyższym światowym poziomie, i ośmielam się to powiedzieć, dlatego że w tym roku prawdopodobnie za sprawą pandemii i tego, że festiwal odbywał się w takiej formule, że i na żywo, i online, no to zobaczyło go paręnaście tysięcy ludzi. Takie sygnały już docierają i to na całym świecie, w Europie i na całym świecie. A skoro o Europie i świecie wspominam, to chcę Państwu powiedzieć o czymś, czego Państwo nie słyszeli w naszej transmisji drugiego dnia, tego ostatniego dnia koncertowego 16. edycji Ladies Jazz Festival, bo na pewno słyszeli Państwo cudowny koncert Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego. Na pewno słyszeli Państwo Urszulę Dudziak, na pewno słyszeli Państwo przesłaną pocztówkę dźwiękową od Kent Dulfer. To w ogóle była niesamowita historia, że te artystki, które w jakiś sposób związane są z Ladies Jazz Festival w Polsce, w Gdyni, zdecydowało się zaprosić cały świat i wszystkich zwolenników Ladies Jazz Festival do swoich domów, do prywatnych studiów nagraniowych. I w trakcie, kiedy już nie byliśmy połączeni z Gdynią i z Teatrem Muzycznym, wywołaliśmy również pocztówkę dźwiękową Beth. Jeśli ktoś z Państwa to obserwował w internecie, to widział, że Beth wygląda znakomicie, jest w doskonałej takiej rock'n'rollowo-bluesowej formie i zaśpiewała fantastycznie utwór War in My Mind. Thank you. Jestem przekonany, że będzie jeszcze taki czas, że znowu się spotkamy na żywo i znowu będziemy cieszyć się muzyką Beth Hart. Beth zakończyła ten drugi dzień koncertowy właśnie taką przesyłką ze swojego studia w domu w Los Angeles. Piękna była tegoroczna 16. edycja Ladies Jazz Festival. Muszę jeszcze wspomnieć o tym, że poprzedniego dnia koncert odbył się w Konsulacie Kultury w Gdyni. To jest piękna instytucja kultury, gdzie jest bardzo ładna kameralna sala koncertowa i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa tam posłuchaliśmy cudownego recitalu Hanny Banaszak. Muszę Państwu powiedzieć, że byłem oczarowany tym spotkaniem, tym występem, tym wykonaniem utworów. Hanna Banaszak to w pierwszym dniu koncertów Ladies Jazz Festival. Jeszcze tylko wspomnę o tym, że przyznano w tym roku wyjątkowo, to się jeszcze nie zdarzyło, aż 3 równorzędne nagrody Grand Prix w konkursie Grand Prix Ladies Jazz Festival. Młode, utalentowane polskie wokalistki jazzowe. No i cóż, teraz tylko będziemy czekać na to, aż otrzymamy utwory nagrane na płytach właśnie tych wokalistek i będziemy mogli się cieszyć emitowaniem tych piosenek i tych głosów w radiu. Ale jeszcze przed Beth Hart wystąpiła wokalistka, która także była gościem Ladies Jazz Festival i która zapadła w serce bardzo wielu słuchaczom Trójki i słuchaczom Ladies Jazz Festival. Zaprosiła nas tym razem do Toronto, także do swojego studia, do swojego mieszkania, tam cały zespół i ona, która przywitała się z tegorocznym Ladies Jazz Festival, czyli Wendy Lenz. Jako, że miałem podczas tej edycji Ladies Jazz Festival, kiedy ona była gościem, przyjemność spotkania z nią i wspólnych spacerów, rozmów razem z nią i z jej partnerem, który jest jednocześnie perkusistą jej zespołu i powiedziałem jej, że jeśli chodzi o płytę Władysława Szpilmana, znaczy z piosenkami Władysława Szpilmana, to dla mnie zawsze Turn Away i zwykle odtwarzam Państwu ten utwór. Ale Wendy, witając się z nami ze swojego domu w Toronto, powiedziała, że ma na tej płycie swój ukochany utwór i w związku z tym, szanując jej wybór dziś, Dancing with Antonio, Wendy Lenz. The time we're on borrowed time. Let's go to bed now. Hold me till daylight. What does falling in love mean? Losing my mind. And to make matters worse, I'm a jealous guy. My arm around your neck, look at me, I'm a wreck, dancing with my Antonio. If I let go a tear, well it's just my fear of losing you, my Antonio. Your laughter, your lips, your hand on my hip, dancing with my Antonio. The night that's not over yet. How much time do I get? Dancing with my Antonio. Piękny przekaz z Toronto z tym właśnie utworem Dancing with Antonio. To była Wendy Lenz. Wypowiadam te słowa z nadzieją, że jeszcze kiedyś w Gdyni na Lady Jazz się zobaczymy. Wszystkim Państwu dziękuję za spotkania radiowe tam w Gdyni na skwerze Kościuszki. Było bardzo dużo pięknych i przyjemnych słów i życzeń. I oby one wszystkie się spełniły, a najbardziej te dotyczące zdrowia i tego, by radio trwało wiecznie. Jeszcze jedna informacja dotycząca Ladies Jazz Festival, bo ona też padła na zakończenie tego niedzielnego dnia koncertowego i wtedy już nie byliśmy połączeni, a wydaje mi się, że jest istotna, bowiem zwolenników twórczości i matowego głosu tej wokalistki jest w naszym kraju ciągle bardzo wiele. Otóż na zakończenie padła informacja o tym, że tegoroczny występ Tanity Tikker Ram przełożony jest na 31 dzień lipca 2021 roku. I anonsując ten koncert teraz z nadzieją, że na pewno się odbędzie, pozwolę sobie przypomnieć ten utwór, bo wcale nie jestem pewien, czy podczas Ladies Jazz go usłyszymy. My eyes are just holograms. Look.

udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki teraz Van Morrison, a wszystko dlatego, że kilka lat temu Tanita Tikaram koncertowała z jego muzykami. You gotta stop drinking that wine, sonny boy. You gotta stop drinking that wine, sonny boy. If you don't stop drinking that wine, it's gonna poison your mind. You gotta stop drinking that wine, sonny boy. You drink champagne, it's gonna be better for you. Pani Beata, która dziś słuchała uważnie audycji Byle do 13, napisała do mnie takie słowa. Panie Piotrze, pan Piotr Stelmach i pani Gabriela to od dziś Eurythmics. Tak się przedstawiali. Ja to słyszę, że było wesoło. U nas za niecałe 3 minuty premierowy polski utwór bluesowy, ale wcześniej jeszcze odrobinę rock'n'rolla. I only wanna hold You Belong to Me. Brian Adams lubi wracać do tego utworu, ponieważ ma taki puls, który kiedyś sprawił, że bardzo wiele osób pisało do Briana. Witamy w Traveling Wilburys. Teraz obiecałem polską premierę bluesową. To jest zespół East Earth Band i utwór zatytułowany Facet w Meloniku. East End Band. Otrzymałem kilka listów Państwa w sprawie tego utworu. Facet w meloniku. Taki jest tytuł tej kompozycji. I rzeczywiście tu odpowiadam na pytanie słuchacza. Wokalnie pan Paweł Fiodorczuk. No i w związku z zainteresowaniem Państwa tym utworem, który też mi się spodobał, partie gitarowe znakomite. W związku z tym utwór, być może ten i jeszcze inny, jutro w programie Trzy Wymiary Gitary. I w ogóle zachęcam Państwa do słuchania jutro po godzinie 22:00, bowiem być może będziemy mieli coś absolutnie pięknego i nowego i zapewniam, że nie pożałują Państwo późnej pory. Jutro 22:00, Trzy Wymiary Gitary. No i co jeszcze tam się jutro pojawi? A, no oczywiście, tu nie ze smutkiem, bo zawsze pięknie sięgać po utwory zespołu Jam, ale kontekst, jak Państwo wiedzą, dziś jest taki, że jak napisała wielka fanka zespołu Jam, dziś pewnie zobaczymy Skazanego. No, być może dziś wieczorem rzeczywiście należy odtworzyć Skazanego na bluesa. W każdym razie o Michale będziemy pamiętać. Proszę pamiętać o nas i zachować nas w dobrej pamięci. Aleksandra Budka, Michał Jakubik, Piotr Baron. Zaczęliśmy haustem klasyki i tak też kończymy. Dziękuję, to była Tonacja Trójki. Do usłyszenia.